Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Frukter och livsmedel Frukter och livsmedel معي حبة فراولة Jag har en jordgubbe. Jag har en jordgubbe. معي حبة كيوي وشمامة. Jag har en kiwi och en melon. Jag har en kiwi och en melon. معي برتقالة وحبة grapefruit. Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har en apelsin och en grapefrukt. معي تفاحة وحبة مانجو. Jag har ett äpple och en mango. Jag har ett äpple och en mango. معي موزة وحبة أناناس. Jag har en banan och en ananas. Jag har en banan och en ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Jag gör en fruktsallad. Jag gör en fruktsallad. أنا أكل قطعة توست. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. أنا أكل ساندويتش. Jag äter en smörgås. Jag äter en smörgås. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Jag äter en smörgås med margarin. Jag äter en smörgås med margarin. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. نحتاج إلى خبز وأرز. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver bröd och ris. نحتاج إلى سمك وستيك. Vi behöver fisk och biffar. Vi behöver fisk och biffar. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Vi behöver pizza och spaghetti. Vi behöver pizza och spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Vad behöver vi mer? Vad behöver vi mer? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Vi behöver morötter och tomater för soppan. أين السوبرماركت؟ Var finns en stormarknad? Var finns en stormarknad? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.